Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spada liczba zakażeń w Polsce, ale wciąż jest sporo ofiar śmiertelnych koronawirusa. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec uhonorowana nagrodą imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wiec poparcia dla Białorusinów w walce z reżimem odbył się na Placu Zamkowym w Warszawie. 775 nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 125 osób. Ostatnie dane pokazują, że pandemia jest pod kontrolą i ustępuje, jednak nadal niepokoi liczba osób, które umierają z powodu tej choroby. Mówiła w Polskim Radiu specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Boroń-Kaczmarska. Ludzie chorują dosyć ciężko i to jest taki niepokojący jednak moment związany z samą infekcją, samą i pandemią. Infekcją i pandemią. Wirus, który już zaczął funkcjonować w sensie niekorzystnym jako patogen w środowisku ludzkim, pozostanie zagrożeniem człowieka. Być może ta pandemia nie będzie miała tak dramatycznego charakteru jak w tej chwili, ale tym niemniej z zakażeniami należy się liczyć już właściwie stale. Tak długo będzie wrażliwa populacja na świecie. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce ponad 2 miliony 870 tysięcy zakażeń. Zmarły 73 682 osoby. Na Ukrainie dwie dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi otrzymało jedynie 0,3% ludności. Tempo szczepień nad Dnieprem jest jednym z najwolniejszych w Europie. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia drugą dawkę szczepionki przyjęło 123 tysiące osób. Pierwszą dawkę nieco ponad milion, co stanowi około 2% społeczeństwa. Dla porównania w Polsce liczba osób zaszczepionych dwoma dawkami jest 50-krotnie większa niż na Ukrainie, zaś pierwszą dawką 13-krotnie większa. Ukraińskie władze mają trudności z zakupami niezbędnej liczby szczepionek, ale też system organizacji punktów szczepień pozostawia wiele do życzenia. Ostatniej doby nad Dnieprem szczepionkę podano 16 tysiącom osób. W ukraińskiej stolicy, ale też we Lwowie i Odessie, w halach wystawienniczych i obiektach sportowych w ten weekend otwierane są po raz pierwszy na Ukrainie masowe punkty szczepień. Wydajność takiego punktu w ukraińskiej stolicy to około 1,5 tysiąca pacjentów na dobę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec została laureatką nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wyróżnienie wręczono podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Nagroda ta jest przyznawana twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski. Ludwika Ogorzelec podczas gali wieńczącej kongres mówiła, że podziękowaniem za nagrodę jest jej instalacja artystyczna na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to rzeźba sięgając po niemożliwe z cyklu Krystalizacja Przestrzeni. Tyle zostało już dobrych rzeczy powiedziane na mój temat. Co ja mogę więcej dodać? Więc kochani, serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Jestem naprawdę wzruszona. Ludwika Ogorzelec od 1985 roku mieszka w Paryżu. Jej prace wystawiane były w wielu krajach. Obecnie ekspozycję jej dzieł można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się demonstracja solidarności z Białorusinami. W pikiecie uczestniczyli rodzice Ramana Pratasiewicza, uprowadzonego z samolotu i uwięzionego w Mińsku przez białoruskie władze. Z apelem do międzynarodowej społeczności o uwolnienie syna zwróciła się matka opozycjonisty Natalia. Proszę całą społeczność międzynarodową o pomoc w uwolnieniu Ramana, Sofii i wszystkich więźniów politycznych. Zwracam się do tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju. Uwolnijcie nasz kraj od siebie. Pozwólcie żyć ludziom w pokoju, w cywilizowany sposób, w demokratycznym, wolnym kraju. Dajcie żyć ludziom cywilizowana, w demokratycznej, swobodnej stronie. W demonstracji wzięły udział Białorusinki Stanisława Glinnik i Barzena Szamowicz, które od kilku dni prowadzą strajk głodowy przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Domagają się zdecydowanej reakcji wobec ostatnich działań reżimu Aleksandra Łukaszenki. O współpracy oraz przyszłości inicjatywy 17+1 rozmawiali w mieście Guiyan w południowo-zachodnich Chinach szefowie dyplomacji Polski Zbigniew Rau i Chin Wang Li. Szefowie dyplomacji Polski i Chin rozmawiali o stosunkach dwustronnych, przyszłości inicjatywy 17+1 oraz współpracy Chin z Unią Europejską. Jak poinformowano w komunikacie strony polskiej, po spotkaniu w drugiej połowie tego roku dojdzie do trzeciego posiedzenia Międzyrządowego Komitetu Polska-Chiny. W komunikacie strony chińskiej podkreślono, że Chiny są pierwszym państwem azjatyckim, które po objęciu urzędu ministra spraw zagranicznych odwiedził Zbigniew Rau. Jest on też pierwszym w tym roku szefem dyplomacji unijnego państwa, z którym spotkał się minister Wang. Chiny zadeklarowały gotowość większego otwarcia na polskie firmy. W komunikacie wspomniano też o utworzeniu w przyszłości szybkiej ścieżki, która ułatwiałaby podróże, w szczególności służbowe i w celach edukacyjnych, między Polską i Chinami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu kraju dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. W Tatrach śnieg, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na termometrach 12 stopni w rejonach podgórskich, około 16 w centrum, do 19 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Benjamin Maria Bukowski. Niesamowici bracia Limburg. Historia średniowiecznych ilustratorów. Trzech braci tworzących na dworze księcia de Berry. Co macie mi do zaoferowania? Zręczne ręce. A? To chyba odpowiednia część ciała, patrząc na resztę. Słyszeliśmy, panie, że cenisz sobie wszelką piękną sztukę. Występują Marcin Hycnar i Jędrzej Hycnar oraz Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. Bracia umarli. Ja jeszcze żyję. Miałem trochę więcej szczęścia, albo po prostu wielki zamek, w którym mogłem się bezpiecznie zamknąć. Polecamy. Dzisiaj po 20. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek ostatniej niedzieli. No niestety, już ostatniej niedzieli maja, albo na szczęście zbliża się lato. Wiosna się przychyla. Życzę Państwu błogosławionego Dnia Pańskiego. No i dzisiaj dwie różne godziny, choć w tym samym temacie. Ponieważ odbyło się już kolejne spotkanie muzyczne pod hasłem Debiuty 2021, organizowane przez Festiwal Chrześcijańskie Granie, przez Fundację Chrześcijańskie Granie. To w drugiej godzinie spotkanie z Michałem Guskiem. No a w pierwszej chciałbym Państwu przypomnieć kilkanaście utworów wykonawców, którzy w tych debiutach brali udział z bardzo pozytywnym rezultatem. Otrzymywali różne nagrody, wygrywali i byli zauważeni przez zmieniające się przez te lata jury. No a przez te lata przewinęło się bardzo wiele osób, zespołów, nazw, które mniej lub bardziej zakorzeniły się w pamięci. A zatem, no cóż, zaczniemy od dziewczyny i zespołu, którzy zrobili na mnie, przynajmniej wtedy, kiedy po raz pierwszy ich słyszałem na scenie Dobrego Miejsca na warszawskich Bielanach, zrobili na mnie największe wrażenie. Magdalena Frączek i zespół Love Story. Płyta debiutancka nazywała się Talita Kum i utwór tytułowy z tej płyty, czyli właśnie Talita Kum. Stała i płakała, w ręku trzymała taniego papierosa. Słyszałam jej kłamstwa i przekleństwa ludzi. To ta mała szmata sprzedaje się wieczorem. Widziałam dziewczynę, krótka bluzka mini. Mówiła, że musi inaczej, dziś nie można. Wzrok pieszych ją hańbił, przecież bez przesady. Nie trzeba od razu lądować na ulicy. Talita Kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci. Talita Kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie. Stał przy dyskotece, miał w kieszeni prezerwatywy, płakał. Nie wiem. wiedział, jak z tym skończyć. Dotknął miłość. Jego ojciec pije. Widziałam chłopaka. Stał gdzieś przy bloku, wzrok dziewczyn go nęcił, wzrok siebie oszpecał. To nie są miłości. Wołał do przechodniów. Nie żyję naprawdę, umieram powoli. Talita Kum, czyli dziewczynko, mówię ci, wstań. To jest oczywiście nawiązanie do fragmentu Ewangelii świętego Mateusza. Słowa aramejskie w tej Ewangelii, jedne z nielicznych, jakie są tam przytoczone. Love story to nie jest o jakimś tam nieznanym człowieku. Love story jest o tym, co on mi uczynił. On jeden dostrzega we mnie coś, czego inni nie widzą. Coś, co zdarza mi się ukrywać pod maską doskonałości, marzeń o fajnym życiu. Jak to robi? Nie mam pojęcia. To miłość od jego serca do mojego serca. Tak pisała Magda Frączek w roku 2011 i 2012, proszę Państwa. Tak to szybko ten czas leci. To oczywiście jej słowa Talita Kum. I z tej płyty, potem tych płyt jeszcze było kilka, ale muszę powiedzieć Państwu, że ta wydaje mi się jednak najlepsza. Pierwsza i najlepsza płyta. Ona się kończy utworem, który nazywa się Czystość w czasach popkultury. Bardzo aktualny tekst. Oh. Miłość żyje w nas i kocha się tylko raz. Nie potrzeba nam zapewnie wielu lecz. Że nie da się być ze sobą. Czasem razem, a czasem niezwiązanym. Czysta Magdalena Franczek z płyty Talita Kum, Czystość w czasach popkultury. To także jej tekst i muzyka, czyli właściwie możemy powiedzieć kompozycja autorska. To jest pierwszy, właściwie tak, taki pierwszy poważny festiwal chrześcijańskiego grania, kiedy wystartowała Magda Franczek i zespół Love Story i przebojem wygrali ten konkurs. Potem to się wszystko, proszę Państwa, potoczyło. Wreszcie znaleziono formułę na to, aby młode zespoły grające muzykę chrześcijańską mogły się zaprezentować w szerszej publiczności, a także potem na przykład, bo była taka nagroda, otrzymać szansę nagrania płyty w profesjonalnym studio, czy też nagrania teledysku. Wiele zespołów z tego skorzystało, skorzystała także strona B. To jest taka formacja, która gościła już w Muzycznych Rozmowach chyba 2 lub 3-krotnie. Klaudia Grabek, taka przebojowa wokalistka tego zespołu, który nazywa się Strona B, a nie Strona A, no tak się nazwali właśnie. Choć nie mam przed sobą oczywiście płyty winylowej, a jedynie nieposiadającą stron płytę kompaktową. Klaudia Grabek, wokalistka, zaraz Państwo usłyszą, jeśli jeszcze może Państwo nie pamiętają, jak ona śpiewa i w ogóle jak gra Strona B. To jest bardzo ciekawy przykład takiej dość mocnej muzyki, nie powiem, że heavy metalowej, ale mocnego rocka i wokalistki, która właśnie w takiej stylistyce się mieści. Nie wiem, czy w Polsce jest wiele takich kobiet, które w taki sposób potrafią zaśpiewać. Płyta nazywała się Dwa jabłka na czereśni i utwór tytułowy. samo co ty, dziś to samo co ty. 10, 11, 12, 13, 14. Szósta gwarantowa, w autobusie, w radiu słyszę pana nikt. Mówi, że muszę żyć jak on, bo wszyscy inni winni, winni, winni, winni. Szósta 26, jeszcze nie dziś, jutro będę jak pan słynny nikt. I Ksiński odbiorę oklaski, nagrody jak w dziecię. Szósta już państwo teraz wiedzą, co miałem na myśli, prawda? Dobrze, że da się, oczywiście da się usłyszeć słowa wokalu Klaudii Grabek i to bardzo dobrze, bo ja znam takie wykonania zespołów grających dość mocno, w których no niestety nie dało się usłyszeć tego, co śpiewali wokaliści. Tak ta muzyka była potężnie grana. Dwa jabłka na czereśni, płyta zespołu Strona B. Oni bardzo dobrze wykorzystali tą swoją nagrodę w debiutach, ponieważ zaczęli pracę nad następną płytą, ta płyta się ukazała, ale tutaj znowu, tak jak w przypadku Love Story, uważam, że te dwa jabłka na czereśni są o wiele lepszą płytą niż następna. Zespół jest nadal aktywny, nadal czynny, więc mamy nadzieję, że to nie koniec ich grania. Z tej płyty jeszcze, tak samo zatytułowanej właśnie, Dwa jabłka na czereśni, utwór numer 3, też bardzo z aktualnym tekstem, nazywa się Pycha diabła grzech ulubiony. Zdjęcia Klaudia Grabek i jej koledzy z zespołu Strona B, Diabła grzech ulubiony. Też ładnych kilka lat temu debiuty organizowane przez Fundację Chrześcijańskie Granie. Wtedy również w dobrym miejscu na warszawskich Bielanach. Miejsca organizacji tego festiwalu się zmieniały. Michał Guzek, który będzie moim gościem po godzinie 7, o tym Państwu więcej opowie. Była Arena Ursynów, między innymi. No i było także spotkanie online. To właśnie sprzed dni kilku, no bo jeszcze w tym roku organizatorzy nie zdecydowali się na organizację koncertu z udziałem publiczności, ale myślę, że w przyszłym roku już w dobrym miejscu ponownie, bo to było chyba najbardziej udane miejsce na ten festiwal, tam się on narodził, tam ponownie będzie można się spotkać i debiutanci, ale nie tylko, bo zawsze jest tak, że to spotkanie debiutantów okraszone jest jednym lub dwoma koncertami innych wykonawców, często także tych, którzy byli laureatami poprzednich edycji. A zatem Klaudia Grabek i Strona B. Chciałbym teraz Państwu zaprezentować kilka utworów z płyty, która ukazała się po kilku latach działalności festiwalu. Płyta nazywa się Debiuty, część pierwsza. Być może uważni słuchacze Muzycznych Rozmów pamiętają, że prezentowałem też tę płytę kilka lat temu w dużych fragmentach. Niestety nie ukazała się część druga, tak jakoś można by powiedzieć, że jak drogowcy, którzy zaczęli coś robić, zostawili wykop i poszli. Troszeczkę ten wykop do dzisiaj trwa, ponieważ drogowcy zajęli się innymi sprawami, równie ciekawymi. Ale ukazały się debiuty, część pierwsza, nie ma części drugiej, a mogłoby być już nawet czwarta i piąta w moim przekonaniu. Tam się zmieniła w międzyczasie formuła wydawania tych płyt. W każdym razie ukazały się te debiuty, które były taką próbą podsumowania dla słuchacza, który niczego nie wie, jak brzmi ten festiwal, jak brzmią zespoły, które się zaprasza i które wygrywały nagrody w tym festiwalu. Mówiłem już Państwu o Love Story, o Magdzie Frączek, mówiłem o Stronie B i Klaudii Grabek, przyszedł czas na Anielsów. Oni też wygrali kiedyś debiuty, taka sobie niezobowiązująca nazwa prowincjonalnego bardzo zespołu Anielsi, który zabrzmiał bardzo ciekawie i na razie, można powiedzieć, na tym poprzestał. Też jestem ciekaw, co dalej. Anielsi, utwór nazywa się Wybieram. Może nawet nie wiesz, ale to walka. Cały czas o ciebie walczy ktoś więc. Jeśli nie chcesz stać się niewolnikiem, obudź się. Może nawet nie wiesz, że jesteś cenny, że ktoś mógłby cię pokochać na śmierć. To jest twoje życie jedno, więc może obudź się. Obudź się. To jest ten moment, to jest ten czas. Możesz wykonać jeden strzał, więc zamiast serce ranić na stałe. Najważniejszy krok należy do ciebie, obudź się. którą z nich pójdziesz. Wiesz, każda z nich ma jeden cel, śmierć. Ale tylko w jednej śmierć jest początkiem. Obudź się. Obudź się. To jest ten moment, to jest ten czas. Możesz wykonać jeden strzał. Więc zamiast serce ranić na start. Wybieram miłość, wybieram miłość. Wybieram miłość, wybieram miłość, wybieram miłość. Wybieram miłość na start. Codzień po stokroć ja. Anielsi, wybieram z płyty debiuty, część pierwsza. To zostało tak wymyślone, że 11 utworów, 11 wykonawców, którzy przewinęli się przez ten festiwal. Oczywiście organizatorzy festiwalu wybrali utwory, które chcieli zaprezentować, bo większość tych wykonawców posiada już, chociaż wtedy nie posiadała, posiada już płytę długogrającą. A więc Anielsi, wybieram. Zespół Anielsi, obecni także na Facebooku, można zajrzeć, co się dzisiaj u nich dzieje. Na razie myślę, że być może pracują nad kolejną płytą. Zobaczymy. Jeżeli tak, to postaram się Państwu ich zaprezentować. Płyta debiuty, bardzo fajny pomysł, choć ta formuła, jak już powiedziałem, przestała obowiązywać. Postanowiono raczej wydawać nagrania z poszczególnych edycji festiwalu i zresztą kilka z tych nagrań po godzinie 7 Państwo usłyszą. Po Anielsach przyszła pora na Hioba. Hiob, czyli Tomek Karenko, Kraków, raper albo hip-hopowiec. To właściwie trudno do końca powiedzieć, jak należałoby określić, czy to jest rap, czy hip-hop. Wielu raperów używa tych określeń wymiennie. Niektórzy upierają się przy hip-hopie lub rapie. Pozostańmy, że raper Hiob, ten pseudonim oczywiście bierze się z pewnego mocnego doświadczenia życiowego, które uczyniło z niego człowieka wierzącego. Utwór, który promował wtedy płytę pod tym samym tytułem, nazywa się Styl Południowo-Wschodni. Styl południowo-wschodni. Dokładnie tak. Styl południowo-wschodni. Spada. Z północy na południe. Tak. Z zachodu na wschód. Tak. SPW. Tak. Przyjmij to. Reprezentuję styl południowo-wschodni. Nie o to wcale chodzi, byśmy byli modni. Żadne ordery i żadne medale. Nie też nie słuchaj. Ale pomyśl, brachu, możesz tutaj zostać. Może w twoim życiu znów rozkwitnie wiosna. Barwy się odmienią i już nie będzie czarno. Może twoje życie to nie jedno wielkie bagno. Może znów wypłyniesz na głęboką wodę. Może od człowieka nie będzie wiało chłodem. To wszystko, człowiek, zależy od ciebie. Czy się otworzysz na jego spełnienie? Czy ze swym życiem zechcesz zrobić coś? Na lepszą jego stronę ciągle czeka ten most. Styl południowo-wschodni to moja marka. Styl południowo-wschodni to moja walka. Styl południowo-wschodni to moje oblicze. Styl południowo-wschodni, styl, całe moje życie. Styl południowo-wschodni to moja marka. Styl południowo-wschodni to moja walka. Styl południowo-wschodni to moje oblicze. Południowo-wschodni, styl, całe moje życie. To całe moje życie. Życie. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Potrzebna jest duchowa rewolucja. Tomek Karenko, Hiob, styl południowo-wschodni z płyty pod tym samym tytułem, która dość szybko ukazała się po tym, jak Tomek wystąpił na festiwalu Debiuty. Też kilka lat temu pamiętam takie spotkanie i koncert w Warszawie, a potem rozmowę w jakiejś knajpie krakowskiej nagrywanej wraz z szumem otoczenia. Zatęskniliśmy za takimi spotkaniami przez ostatnie półtora roku, ponieważ nie mogły się one odbywać. Mam nadzieję, że znowu powrócą, bo teraz od niedawna możemy znowu usiąść w ogródku gastronomicznym albo w środku jakiejś fajnej restauracji czy małego lokalu. Hiob, styl południowo-wschodni. Twoje niebo. Twoje niebo to jest nazwa takiej formacji uwielbieniowej. No, muzyka uwielbienia ma bardzo wiele różnych gatunków. Ten, który oni prezentują, wydaje mi się takim nurtem umiarkowanym muzycznie. Niespecjalnie jest to skomplikowane, bo chodzi o wyrażenie uwielbienia i miłości do Boga. Miłości pieśni. Serce bólem płonie, miłości woła. Zagubiony wśród tysiąca dróg, życie moje rano, która szuka cię. Chociaż nocy ciemność otacza zewsząd, wstaję bez wahania, nie czując lęku. Idę wciąż przed ciebie, by wreszcie spotkać cię. Gdzie mam ciebie szukać? Umiłowany, moje serce woła. Umiłowany, gdzie mam ciebie szukać? Umiłowany, gdzie mam ciebie szukać? Gdzie? Każda twoja myśl we mnie ma początek. Wszystko, za czym tęsknisz, w mym sercu jest. Rozbudź miłość swoją i już nie lękaj się. Całe życie me w twoje ręce daję, ofiarując miłość na drzewie krzyża. Przyjdź do tego źródła, by nią nasycić się. Cała jesteś moja, umiłowana. Dziś miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą. Albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. I zaś największa jest miłość. Już jesteśmy razem, umiłowane. Serca biją razem, umiłowane. Już jesteśmy razem, umiłowane. Nie rozdzieli nas już nic. Już jesteśmy razem, umiłowane. Serca biją razem, umiłowane. Już jesteśmy razem, umiłowane. Nie rozdzieli nas już nic. Miłości pieśń, formacja Twoje niebo. Znacznie bogatsze określenie, myślę, niż samo zespół, bo też zasługują na takie. Bardzo się pamiętam, podobali też jury, kiedy występowali na debiutach, no ale niestety jest tak, że zawsze może wygrać tylko jeden. Kuba Kornacki i zespół Kanan. Kuba Kornacki, aktor, wykształcony aktor, który pozostawił aktorstwo na rzecz innych działań, w tym także właśnie w zespole, który nazwał Kanan, a więc nazwa Ziemi Obiecanej, do której Bóg prowadził naród wybrany z Egiptu. Song Daniela, tak się nazywa ten utwór, który za chwilę usłyszymy. Bardzo szybko potem ukazała się płyta zatytułowana Tato. No i ta płyta odniosła wielki sukces. Kuba wygrał, potem zagrał jako gość na debiutach. Spełniony rodzic, ojciec, który jest dumny z tego, że jest ojcem, i słusznie, który uważa rodzicielstwo za wielki dar, też słusznie, który wychowuje swoje dzieci, w tym syna, także w taki właśnie sposób szacunku i pewnych wartości, które z domu się wynosi. Kuba Kornacki i Kanan, Song Daniela. Nawet gdy cierpienie, sińce czy więzienie chciałyby jak ciernie zagłuszyć wiarę, daj mi łaskę Boże, bym o każdej porze chciał wysławiać Ciebie, śpiewać Twą chwałę na Twoje słowo. Pękają mury więzienia, na Twe skinienie spadają ze mnie kajdany od Twego tchnienia. Stygnie i piec rozpalony i cało wychodzę. Daj mi wśród płomień, zjawisz chwały swą objawisz, chcę ogłaszać światu Twe panowanie na Twoje słowo. Pękają mury więzienia, na Twe skinienie spadają ze mnie kajdany od Twego tchnienia. Stygnie i pies rozpalony i cały wychodzę. Wszystkie dzieła Pańskie wysławiajcie Pana, aniołowie Boży wysławiajcie Pana, słońce i księżycu wysławiajcie Pana, wszystkie dni i noce wysławiajcie Go, ziemskie żywioły wysławiajcie Pana, światło niebo i ciemności. Wysławiajcie Pana. Błyskawice i chmury. Wysławiajcie Pana. Burze, huragany. Wysławiajcie Pana. Źródła i potoki. Wysławiajcie Pana. Morza, oceany. Wysławiajcie Pana. Morskie potwory. Wysławiajcie Pana. Taki podniebne. Wysławiajcie Pana. Góry i pagórki. Wysławiajcie Pana. Kwiaty na łąkach. Wysławiajcie Pana. I stanie mowląt. Wysławiajcie Pana. Polne kamienie. Kuba Kornacki i Kanan, Song Daniela z płyty Debiuty, część pierwsza, która przybliża muzyczny wymiar festiwalu Chrześcijańskie Granie, w którym zespoły wcześniej właściwie nie grające na dużej scenie ubiegają się o laury zwycięzcy, no i potem mogą nawet na przykład nagrać płytę samodzielną. Tak właśnie zrobił Kuba. Kuba zresztą ma swoje studio, płyta Tato, potem jeszcze następna, Song Daniela. A teraz jeszcze chciałbym Państwu zaprezentować Porę Wiatru. Fajny też tytuł, prawda? Taki trochę, no właśnie, jak to Duch Święty tchnie, kiedy chce, pneuma, duch. Pora Wiatru. Zapomniałem, tak nazywa się ta kompozycja. Pamiętam. Pora wiatru, zapomniałem, z płyty debiuty Chrześcijańskie granie. Można by oczywiście zaprezentować więcej tych utworów, ale my się z debiutami nie żegnamy, ponieważ po godzinie 7 będę miał w studio gościa, który jest człowiekiem organizującym od samego początku ten festiwal. Pogramy jeszcze trochę z płyty debiuty 2019. Michał opowie także o tym, co działo się i jak to się działo właśnie w internecie, bo w ubiegłym roku te debiuty się nie odbyły, a w tym roku odbyły się w sposób online. No niestety nie mogłem Państwa zaprosić wcześniej na to przedsięwzięcie. Audycję prowadzę teraz, ale myślę, że stali słuchacze wiedzą o tym, że taki festiwal się odbywa. I tym bardziej, że proszę Państwa, z internetem jest tak, że to nie przepadło. To nie przepadło. Michał powie, w jaki sposób można to obejrzeć. Można tego posłuchać. Można się dowiedzieć, kto wygrał i dlaczego. A więc na koniec tej godziny spotkania jeszcze powiem o jednym przedsięwzięciu i zakończymy Siewcami Lednicy. To jest taki zespół, który Państwo pewnie znają, który powstał w związku z pierwszym festiwalem Lednica 2000, ojcem Janem Górą świętej pamięci. Otóż 5 czerwca to już będzie 25. Dobrze mówię? Tak, 25. Lednica i 6. bez ojca Jana Góry. Odbędzie się w tym roku, takim wiodącą postacią będzie Jan Chrzciciel jako przewodnik tegorocznej Lednicy. 5 czerwca youtube.com/lednica2000. Tam będzie można uczestniczyć online w tym spotkaniu od godziny 12. I dlatego chcę zakończyć tę godzinę hymnem tego spotkania. Siewcy Lednicy, słyszę Cię. Każdy dosięgnąć chce mnie, każdy mi mówi jak żyć, z kim trzymać i dokąd iść. Jak wybrać ten, w którym jest prawdziwa miłość i sens. Jak wybrać ten, w którym dziś prowadzisz i mówisz Ty. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Słowo daje mi moc, chociaż najcichszy to głos, to on prowadzi mnie tam, gdzie nigdy nie jestem sam. Uczę się słuchać i trwać, odkrywam, kim jestem ja. Widzę swą duszę i wiem, jak dobrym stworzyłeś mnie. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Panie mój, Panie mój. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na dzisiejszy wieczór? Upada mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. Właśnie wtedy o godzinie 19 na antenie Trójki będą mogli Państwo wysłuchać koncertu mojej autorskiej muzyki, który uświetnią moi goście. Urszula Dudziak, Kasia Moś, Mietek Szcześniak, Jarecki i Thompson. Mam nadzieję, że będą Państwo z nami w ten wyjątkowy dla mnie wieczór. Pozdrawiam, Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja.